da temel problem İsrailiyatı imanına boca etmiş. Evet. İsrailiyatı imanına boca etmiş. İsrailiyata iman diye sarılmış. İsrail kültürünü, Yahudi kültürünü imanın içine, ağzına kadar doldurmuş adamın Kudüs için ağıt yakması timsahın gözyaşıdır. Evet. Ya ne yapayım? Önce içindeki İsrail'le yüzleş. İsrailiyat, imanına katılmış, dinine katılmış İsrailiyat içindeki İsrail'dir. İsrail'i yutmuşsun. Evet. Senin içine İsrail kaçmış. İçindeki İsrail'e laf söyletmiyorsun, dışındaki İsrail'e küfrediyorsun. Bu ne çelişki, bu ne yaman çelişki. Önce tövbe et, önce zikret, kendini bir hatırla. Yok, önce içinden İsrail mi çıkar? Bir estağfurullah de. İmanındaki İsrail'i, imanına kaçmış İsrail'den bir arın. Bir tezkiye yap, bir tezekki et, bir arın, bir temizlen. İmanına İsrail kaçmış. İnşallah. İmanının içine İsrail lök gibi oturmuş. İsrail kültürü, İsrail dini kültürü, rivayet kültürü olan İsrailiyat her tarafını bir kanser gibi kaplamış. Aslında sen İsrail'le düşünüyorsun. Yahudi gibi düşünüyorsun. Çünkü Yahudi gibi inanıyorsun. Yahudileşme temayülü demiştim. 24 sene oldu yazalı. Bugün yine önümüze çıkıyor. Aynen. Yani Yahudi'den korkma, Yahudileşmekten kork. Değişen bir şey olmadı. Yahudi değildir senin şeyin, muhatabın. Yahudileşmedir. Kur'an bu ümmete Yahudileşmeyin diye anlatıyor İsrailoğullarını. Ey ümmeti Muhammed, ümmeti Musa da Müslüman idiler. Hazreti Musa İslam peygamberi. Aman ne? Ümmeti Musa da Müslüman idiler. Ne oldu? Yahudileştiler. Peki, onu niye anlattı Kur'an? Eskilerin masalları olsun diye mi anlattı? 800 ayetle Kur'an'da en çok yer tutan mevzulardan biri Orhan Hoca. İsrailoğulları. İsrailoğulları meselesi. 812 ayet ayırır Kur'an bu mevzuya. Peki, ne diyor bununla? Bununla, üstelik Bakara suresi, daha kafa sayfasını açıyorsun, bu meseleyle karşılaşıyorsun. Bakara suresinde 90 küsür ayetle İsrailoğulları. Ali İmran'da öyle, Taha'da öyle, diğerlerinde öyle, İsra'da öyle. Bir sürü surede niye anlatılır? Zira ey ümmeti Muhammed siz de Yahudileşmeyin. Yani İsrailoğulları Yahudileşti. Bak Yahudileşme alametleri burada. Anlatıyorum. Siz de ümmeti Muhammed olarak ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin. Aslında buydu. Ama ne yaptık biz? İsrailiyatı getirdik. Dinimizin içine boca ettik. Hayatımıza. Rivayet kültürünün içinden sevgili Resulümüze iftiralar döşenerek İsrailiyatla Kur'an'ı taşladık. İsrailiyatın üzerine, o taşların üzerine hadis yazdık. Sünnet yazdık. Siyer yazdık. Fıkıh yazdık ama aslında içinde İsrailiyat vardı. O İsrailiyatla Kur'an'ı taşladık, insanı taşladık, sünnetullahı taşladık, tabiatı taşladık, aklı taşladık, fıtratı taşladık. Peygamberimizi taşladık. Peygamberimizi taşladık. Hayır. Efendim bir ara verelim mi? Değerli dostlar, efendim 5 dakika bir aramız var. Bizden ayrılmayın lütfen.